राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम जो एक छापा प्रकट किया सबके सामने काट दिया उसमें एक बात मुख्य रखी है ऊपर ही ऊपर क्या कि जैसे सा बात है ना सरलता से एक बार सरल से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले आप बात मामूली नहीं है। जैसे किसी को बता तुम एक बात ये मान लो ये थम्बा है और दो बार क्या कहे थम्बा है। एक बार सरल देश ने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो तो ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला एक वाक्य ही है। इसमें अभ्यास नहीं है जैसे राम राम राम राम राम राम अभ्यास है जिस स्थिति के लिए बार बार इतना करना अभ्यास है। परंतु एक बार सरल हृदय से एक बार सरल हृदय से दृढ़तापूर्वक सरल हृदय से ठीक दृढ़तापूर्वक समझ लो ये परमात्मा है तुम स्वीकार कर लो ये संसार से परमात्मा है। पूर्ण काम हो गया पूर्ण कंचित मात्र कभी नहीं रही। मैं ये बताया एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। ये दो बात एक बार ही बार बार कहने की जरूरत नहीं है। एक बार ये सबके पास सबको दिया है नहीं हो किसी पास पहले लो। एक बार कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें अभ्यास नहीं है। दो चीज होती है एक है जो बात है एक बार ही होती है। ये मेरी माँ है तो शंका नहीं होती बालक के ए माँ को जानता नहीं है क्या माँ है क्या पता नहीं और कहे माँ है ये हमारे पिता है बिल्कुल जानते नहीं और जान सकते नहीं अपने में किसी में भी ये ताकत नहीं है कि पिता को जान सके माँ को जान सके किसी में ताकत नहीं है। माँ को जानना कठिन है तो माँ के समय तो शरीर पूरा बन गया था तो पूरा शरीर बनने पर तो जान सकता है फिर भी उस माँ को भी नहीं जानता कोई किसी को पूछो नहीं जानता किसी को याद नहीं है कि ऐसे माँ से हमने जन्म लिया, ऐसा जान नहीं सकता है, केवल मान सकता है। अरे पिता की जो तो पिता की तो जान सकता ही नहीं, उस समय तो केवल पानी की बूंद थी और कुछ, अब वो क्या जाने पानी की बूंद के नहीं। तो माँ बाप को जान नहीं सकते, मान सकते हैं, पर माना हुआ भी इतना बढ़िया चीज है कि जानने से भी अधिक है, जानने में फिर संदेह हो जाए देखने में बारे में, पर मानने में संदेह हो सकता ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता? मैं हूं तो ये शरीर है, तो ये माँ बाप के बिना बनता नहीं, तो शरीर है ये मौजूद है, इतना बढ़िया चीज है मजबूत कि मैं शरीर हूं। तो तुम शरीर हो तो किसी माँ से जन्म लिया है और किसी पिता का अंश है, आप माने बिना रह सकते नहीं, अब कैसे रहते हो, कैसे ताकते, बिना अंश तुम गए कैसे आए, बिना माँ के तुम कैसे आए। तो मानना ही है, जानने से भी तेज है। जब अपने एक माँ बाप है तो उस एक माँ बाप को जानते नहीं, तो संसार मात्र के जो माँ है उसको हम कैसे जान सकते हैं, और संसार मात्र के पिता है उस परमात्मा को कैसे जानेंगे। मम योनिर् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानं ततो भवति पार्थ। और मूर्त है संभव दिया, जितनी छावर जगह जितनी मूर्ति है संबंध दिया, तासाम ब्रह्म देव है दियोनी, और अहम बीज पिता, मैं बीज पिता हूँ। तो इसको कोई जान नहीं सकता, अरे माने बिना संभव ही नहीं, तुम कहां से आए, इतनी पक्की बात है, बड़ी सरल बात है, सीधी बात है कि हम किसके हैं। भगवान साहब कहते मैं अंश हूं, मेरा अंश है, अंश बिचारे क्या जाने, अंश अंश ही कैसे जाने, भगवान क्या मेरा अंश है। तो भगवान कह रहे हैं हम सताई, और इससे बढ़कर हो रही क्या, ईश्वर अंश जीवा विदासी चेतन अमर सहज सुखराशि। ये बातें ऐसी विलक्षण है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ऐसे जानते ही काम क्रोध लोभ आदि सब मिट जाएंगे। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ईश्वर अंश और अविनाशी और चेतन और अमर और सहज सुखराशी, अमर माना निर्दोष, अपने निर्दोष, अपने दोष रहित कहा, दोष रहित है कहा, दोष रहित निर्दोष रहना चाहिए, निर्दोष और बढ़िया है, दोष रहित की अपेक्षा निर्दोष सब बढ़िया है, अब निर्दोष लिखा है, दोष रहित लिखा है, तो निर्मम निर्दोष तो पीछे गया चेतना अमल सहज सुखराशि, चेतना अमल अमल का अमल अमल निर्दोष, तो निर्दोष होना चाहिए, दोष है, दोष है फिर निर्वय नहीं है, दोष है ही बोली, तो निर्दोष ही सब शब्द देगा, यही दोष नहीं देंगे, जिस निर्मित निर्दोष देना चाहिए, आगे ख्याल में है। और सहज सुखराशि, सहज सुखराशि हो, दुख तो तुम्हारे बनाया हुआ है, ये तुम हो, तो इस बात पर आप विचार करो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। वो इतना सब पाना है, वह पाने में सब बात आ जाती है। एक बार कह दो, एक बार सरल से कोई पठिनता नहीं है। दृढ़ता पूर्व वर्ष दो बार कहने जरूरत नहीं। सोरासी तो मैं बिल्कुल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, मेरे अपने अपने भगवान है। कितनी सच्ची बात है, कितनी साफ बात है। मैं भगवान का हूँ और मेरे भगवान है, और संसार और शरीर किसी के साथ रहता ही नहीं। शरीर और संसार के साथ रहा है, किसी के साथ रहता रहा हुआ पहले किसी के साथ था, किसी के साथ रहता है, किसी के साथ रह सकता है, रहेगा तो रह सकता है। चार बात, पहले ही साथ था नहीं था, और पीछे ही साथ नहीं रहा, वर्तमान में भूतकाल में साथ नहीं था, वर्तमान में साथ नहीं रहा, भविष्य साथ नहीं रहेगा, और छोड़ता है ही नहीं। और शरीर और संसार साथ था ही नहीं, शरीर और संसार साथ था ही नहीं, और था नहीं है नहीं, और शरीर और संसार रहेगा नहीं और रह सकता ही नहीं। चारों बातें कितनी बढ़िया है। आप उस एकांत बैठ के ठीक ध्यान दो, भगवान के छूट सकते नहीं, आप छोड़ सकते ही नहीं, भगवान आप छोड़ सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है। इतने आप परमात्मा के अंश हो। कितनी साफ बात, कितनी सरल बात है। संसार और शरीर था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं, और परमात्मा पहले थे और पीछे है और पीछे होंगे, भविष्य में होंगे, और बिना भगवान रह सकते ही नहीं। कितनी विचित्र बात है। अगर आप स्वीकार करें तो इतनी बात है, इनमें पूर्ण हो जाए, पूर्ण कभी खर्चित बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश और अविनाशी, चेतन अमल सहज सुब्रणी। ये तीन भाग गया, ये दोष में ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहले वाक्य में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चेतन अमल सहज सुब्रणी। चेतन की व्याख्या की निर्दोष, अमल मल रहित, तो हमारे मल रहे थे, निर्मल थे, निर्मल अमल का निर्मल अच्छा बड़ा बढ़िया होता है। अपने दोष रहित किया, ये बढ़िया नहीं है। निर्मल मल है कोई मल है। और शैल सूरा से सुकरी कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, ऐसे हम हैं पहले से ही, सदा से ऐसे हैं। सो माया बस भय उसाई, माया बस हुआ है, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, माया बस भय, माया बस हो गया। बंदो कीर मत कट के नहीं खड़े और पीने में बस। कितनी स्पष्ट बात है, कितनी सरल बात है, सबके लिए बहुत बढ़िया है एकदम। एकदम मिल गई इस वास्ते संसार और सही तो किसी के साथ रहा नहीं। भूत काल में मैं किसी के साथ शरीर संसार रहा, वर्तमान में भी किसी के साथ संसार शरीर रहता है, बालकपन रहता है, क्या जवानी रहती है, क्या वृद्धावस्था रहती है, क्या रोगी अवस्था रहती है, क्या निरोग अवस्था रहती है वर्तमान में। और परमात्मा पहले ही रही, एक अमोश में एक ही में बहुत रूप हो, तो पहले ही परमात्मा थे, अब भी परमात्मा सर्वसच्चा सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सन्निविष्टः, संपूर्ण प्राणियों में देह में भगवान है। कितनी विदेश बात है, हम आत्मा गुणा कैसे सर्वभूत से स्थित, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान है। ए भगवान तो कण कण में परिपूर्ण है, रूप से भगवान ही है, शरीर है रूप से नहीं है, शरीर तो एकदम बदल है एकदम, और परमात्मा बदलते ही पहले भी परमात्मा थे, वर्तमान में परमात्मा है, भविष्य में परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान का अलग हो सकते ही नहीं, पूरा कल्याण हो जाए पूरा, बात क्या बाकी है, ऐसी बढ़िया बात है एकदम। आप इस समय कह रहे हो तो दृढ़तापूर्वक, दृढ़ता मजबूती है, अभ्यास करने की जरूरत नहीं, अभ्यास हो देरी लगेगी, दृढ़तापूर्वक मान ले मैं भगवान पहले साथ थे, भगवान पहले साथ हैं, भगवान मेरे साथ रहेंगे, और भगवान हमारे बिना रह नहीं सकते, हम भगवान बिना रह सकते नहीं, घनिष्ठ संबंध है, अखंड संबंध है, अनंत संबंध है, नित्य संबंध है भगवान का, और हम भगवान के हैं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। हर एक भाई बहन, छोटा बड़ा, बूढ़ा बालक, जवान, ये तरह तरह ही होंगे, ये बदलने वाले तो बालक होगा, कोई जवान होगा, साथ तो नहीं रहना, बालक साथ नहीं रहा, जवान साथ में नहीं रहा, वृद्धा साथ में नहीं रही, रोगी अवस्था साथ में रही, निरोग अवस्था साथ में नहीं रही, मृत्यु भी साथ में नहीं रही, शरीर प्रेरण प्रयोग होने पर मौत चली गई, फिर जन्म चले गए, तो शरीर साथ में नहीं रहा, बालक में साथ में नहीं रहा, जवान साथ में नहीं रहा था, बूढ़ा साथ में नहीं रहा, रोगी साथ में नहीं रहा, निरोग साथ में नहीं रहा, तो साथ रहने वाला संसार है ही नहीं, साथ रहने है भी नहीं, और सर्वश्रेष्ठ भगवान सबके, सबके हृदय भगवान है, तो भगवान देखते नहीं, परंतु मान लो भगवान है, भगवान नहीं नहीं मानो किसी मानोगे, बोलो किसकी मानोगे, भगवान से बढ़कर है कौन, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कहीं होना संभव नहीं, वे कहते तू मेरा अंश है, अरे सब पर मोरी बराबर दया, सब में दया है, कितनी विस्तृत बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी एकदम संसार प्रत्यक्ष देख तो बालक में जवान है, जवानी नहीं रही, वृद्धावस्था नहीं रही, मूर्ख अवस्था नहीं रही, पढ़ी अवस्था ही नहीं रही, कभी याद होता कभी बात नहीं, भूलते कभी बोलते, और शरीर भी बूढ़ा हो गया। तो ये तो प्रत्येक शरीर और संसार किसी साथ रहा नहीं, ये रहता नहीं, ये रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। दूसरे में साफ रही थे, दूसरे पढ़ना है उसमें साफ रहेगा। कभी साथ रहा नहीं, कभी साथ रहेगा नहीं, कभी साथ रह सकता ही नहीं। इस वास्ते हम तो भगवान के हैं, है भगवान हमारे। तो अभ्यास किसी वास्ते होता है, जैसे कि नई बात सीखनी होती है तो अभ्यास करते हैं, रस्से पर चलना है तो उसे पर सीखना पड़ता है। सीखने बात नई बात है तो अतो पुरानी बात है, सबके लिए पुरानी बात है, सबके लिए, बालक से बालक हो, बूढ़े से बूढ़ा हो, उसे शादी एकदम शरीर से साथ नहीं रहा, किसी के साथ रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। और भगवान से कभी छोड़ सकते नहीं, भगवान मेरा अंश है, अविनाशी है। अविनाशी के बिना तरह तरह शरीर कौन भोगेगा? शरीर मर गया तो वो मर गया तो मेरे भगवान। अरे श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, होम करते हो तो उसको जाने करते हो ना, तो मरने के बाद भी है और रहेगा एकदम स्पष्ट एकदम। एकांत में बैठ करके चुपचाप हो गए समझ लो, मैं सब एक एक है, मैं हूं, मैं स्त्री है, मैं बच्चा है, मेरा नहीं है, सब ऐसे ही है। बालक भी ऐसे ही है, माँ भी ऐसे ही है, स्त्री भी ऐसे ही है, भाई भी ऐसे ही है, भौजाई भी ऐसे ही है, भतीजे भी ऐसे ही है, सब संसार ऐसा ही है एकदम। और शायद शुक्ला सिंह दुख तो कोई नहीं, जवान बेटा मर गया है तो दुख बहुत होता है, तो दुख के बाद कितना दिन मेहनत करी, वो जवान में इतना दिन मेहनत करी, पालन किया, तो दुख के बाद कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो कोई मारे कुत्ता मर गया तो चिंता होती है, क्योंकि मैं मेहनत करी नहीं। बेटा मर गया चिंता होती क्यों, हमने पालन पोषण किया, प्यार किया, मर गया। और ये रह साथ है, किसी का रहा ही नहीं, शरीर साथ है रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, ताकत नहीं, शरीर और संसार एकदम स्पष्ट बात है सबके लिए, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, एकदम शरीर संसार साथ में था नहीं, फिर संसार सही साथ है नहीं, संसार साथ रहेगा नहीं, और संसार सही साथ रह सकता ही नहीं, ऐसे भगवान दूर जा सकते ही नहीं। तो हम सदा परमात्मा के हैं, सरलता से स्वीकार कर रहे हैं, सरलता पूर्वक सीधे सुबह से और दृढ़ता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक। हम मैंने सदा ही एक बार ही उस एक बार बैठे बैठ जाओ वहां एक बार भाई, एक बार ही करना, एक बार ही सारे से दृढ़ता पूर्वक कोई शंका हो तो बोलो, शंका ही नहीं, एकदम ठीक बात है। ये पाने की जरूरत नहीं है, जो समझने की, समझने भीतर समझने के बारह समझने का दे दिया। बस अब हमें समझा तुम समझ लो, ले जाओ पाने ले जाओ। भगवान क्या हमें, हमारे भगवान है। शरीर संसार रहेगा नहीं, अरे भगवान छूटेंगे नहीं। एकदम पक्की बात है सच्ची। कोई शंका हो तो पूछो, शंका है ही नहीं। मैं हम मान ले नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।